ametuambia ndani ya Qur'an, wama kana li nafsin an tamuta illa bi ismillah, na wala haikuwa nafsi yeyote katika viumbe ni yenye kufa isipokuwa ni kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Muda maalumu uliopangwa na Allah ukifika, hakuna daktari atakayeweza kusogeza mbele na wala hakuna atakayeweza kuharakisha. Kwa kila mmoja ana yakini ya wazi na anafahamu ya kwamba kama ambavyo yuko katika ardhi hii, ipo siku ataondoka katika ardhi hii na wala hatochukua chochote katika vile alivyopewa na Allah tabaraka wa taala, bali Allah tabaraka wa taala atakueleza mfano wa hali ya juu katika viumbe anaowapenda na katika waja walio bora, naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatuambia ndani ya Qur'an, wama Muhammadun illa rasul, na wala hakuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi ar-rusul, qabla yake mitume wengi wamepita. Afa in mata aw kutila, kama atakufa au akauliwa vitani, inqalabtum ala a'qabikum, ndio ninyi mtarudi nyuma mkaacha kuipigania dini ya Allah na mkaacha kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'a, na yeyote ambaye atarudi nyuma akaacha kuendeleza harakati za kusimamia dini ya Allah tabaraka wa taala, afahamu ya kwamba hatomdhuru Allah kwa chochote. Wasayajizi Allahu shakirin, na Allah atawalipa watakaodumu na wale wenye kumshukuru wanaoendelea kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Hatuna shaka kabla yetu kuna wengi wamepita waliokuwa mafasaha wa kuzungumza, waliokuwa na majeshi, waliokuwa na mamlaka na waliokuwa na mali, lakini wameondoka duniani kama walivyoingia. Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, walaqad jitumuna furada, na kwa hakika mmetujia mmoja mmoja, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Mmeumbwa na mkatolewa katika ardhi mmoja mmoja, na hivyo mnarejea kwa Allah. Wataraktum ma hawalnakum waraa dhuhurikum, na mmeviacha vyote tulivyokupeni katika neema za dunia, mali, wake, watoto, majumba, madaraka na vitu mbalimbali ambavyo mlipewa na Allah tabaraka wa taala, vitu ambavyo ilikuwa ni sababu ya nini kuto kukubali da'wa, kuto kumwabudu Allah kwa kujivunia mlivyo navyo. Vyote mmeviacha katika migongo yenu, mmeviacha nyuma ya migongo yenu. Lakini wama nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka, na wala hatuwaoni leo wale mliokuwa mkijivunia duniani kwamba hao ni washirika wenu, hao ni wasaidizi wenu, hao ni waombezi wenu. Hakuna hata mmoja. Laqad taqatta'a baynakum, mawasiliano yamekatika baina yenu. Hakuna anayemkumbuka mwenzie, hakuna anayeweza kumsaidia mwenzie. Wadhalla ankum ma kuntum taz'amun, na yamepotea kwenu mliokuwa mkidai. Haya ni maelezo ndani ya Qur'an na yako mengi mfano wa haya yanayotuonyesha ya kwamba tuishi tupendapo na tufanye tunapotaka, lakini ipo siku tutaondoka katika ardhi hii. Ni kifo gani kitakuwa na heri kwetu na ni mauti gani yatakayokuwa na manufaa kwetu? Ni sisi kushikamana na kubaki katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na hii ndio njia pekee. Wala mtu asijivune kwa mali au kwa madaraka au kwa nafasi aliyokuwa nayo au kwa madaraka, atambue ya kwamba kabla yake walikuwepo wenye madaraka, na kabla yake walikuwepo wenye mali, na kabla yake walikuwepo wenye nafasi za kutosha katika dunia hii, lakini wameondoka na wala hawakuchukua chochote, na hakuna katika vile walivyokusanya vimewasaidia isipokuwa ni yale matendo waliokuwa wakiyafanya. Allah tabaraka wa taala ametuelezea ndani ya Qur'an hasara na majuto watakayojuta watu siku ya kiyama kwa kutofuata njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa taala anatuambia, yaumaidhin yawaddu alladhina kafaru wa asabu ar-rasula law tusawwa bihimu al-ardha wa la yaktumuna Allah haditha. Siku ya kiyama, yawaddu alladhina kafaru, siku ya kiyama watatamani makafiri, si makafiri peke yao, wa asabu ar-rasula, na walio muasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, law tusawwa bihimu al-ardha, lau wafanane na udongo, wabadilishe wasiwe wanadamu tena, wawe udongo, ili wasalimikane na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo halitakuwa hivyo, wala yaktumuna Allah haditha, na wala Allah hatoficha jambo hata moja, yote yatahudhurishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fattaqullaha ya ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah, watamassaku bima kana alayhi rasulillah, na mshikamani na yale yaliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasahabatahu alkiram, na sahaba zake watukufu, mtafaulu na kufanikiwa, na ndiyo njia pekee ya nusra. Yakulu subhanahu wa ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. سيكو يقياما أتتماني أتجوتا وما غميو نخسارة كويفات ظالم. Na dhalim ni mtu gani? Allah tabaraka wa taala anatuambia, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, siku ambayo mtu aliyedhulumu nafsi yake atauuma mkono wake aseme, ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, ole wangu ninajuta mimi leo, leo ningalishikamana na njia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata, e maangamio yangu, lau kama mimi singalimfanya fulani kuwa rafiki yangu, hakika huyo rafiki yangu ndiye ambaye amenipoteza baada ya ukumbusho kunifikia. Na wengi katika wanadamu wameiacha sunna, wamekuwa wazito kufuata njia ya Mtume, si kwa nyingine bali ni kwa kuangalia wale waliowazunguka, watu wao wa karibu, jamaa zao na marafiki zao, wameacha kufuata njia ya haki, wameacha kuikubali da'wa kwa sababu ya wafuasi wao na kwa sababu ya jamaa zao. Watajuta siku ya kiyama na watasema, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, najuta leo lau nisingalimfanya fulani kuwa rafiki yangu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, wa hakika huyo rafiki yangu ndiye ambaye amenipoteza mimi baada ya kufikiwa na ukumbusho. Nimefikiwa na ukumbusho, nikaeleweshwa, nikaelewa, nikafahamu, lakini wale rafiki zangu walionizunguka ikawa ni sababu ya mimi kuona haya, kuikubali dawa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaona haya kufuata sunna, kuona haya kuwa na mimi nitakuwa nimebadilika, jamii itanyooshea vidole, jamii itanisema, na watu wakaacha kuifuata dini wakaacha kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana shaitanu linsani kahula, na shaitani kwa mwanadamu ni mdanganyifu. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari, wasidanganyike na haya maisha ya dunia. Mtu kufa na hali duni ya maisha ni bora zaidi kwake kuliko kufa pasina sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu kufa na balaa la aina yoyote katika majanga ya dunia ni bora sana kuliko kufa pasina sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufa katika bid'a au kufa katika aina miongoni mwa aina za maasia au kufa katika shirki, hiki ndio kifo kibaya kuliko vifo vingine. Watu walazimu nafsi zao, kama alivyotuambia Allah tabaraka wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife ila mhakikishe mnakufa mkiwa ni Waislamu na haukuwa Uislamu isipokuwa ni ule aliotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام الجليل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. Tambua na ujue, ewe ndugu yangu, hakika kifo leo hii ni heshima kubwa, na kifo ni rehema kubwa, na kifo ni bahati kubwa sana. Lakini kwa kila Muislamu ambaye atakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa kwenye sunna, kifo itakuwa ni heshima kwako kama utakufa katika sunna. Kifo itakuwa ni balaa kwako kama utakufa ukiwa nje ya sunna. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi sote ni wake Allah na kwake Allah tutarejea. Fa ila Allahi nashku wahshatana, Allah tabaraka wa taala ni ambaye tumshtakia ukweli tuliokuwa nao leo hii. Wa bihadha al-ikhwan, na kuondokewa na ndugu jamaa zetu ulamaa wakubwa ambao wameondoka, wa qillatu al-a'wan, lakini pia Allah ni ambaye tumshtakia kukosa watu wa kutusaidia kuisimamia na kuiendesha na kuipeleka mbele da'wa hii ya Allah tabaraka wa taala aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ila Allahi nashku wahshatana, al-Imam Abdullah ibn Mubarak anaeleza maneno katika zama zake, katika karne ambazo sio karne zetu, ya kusikitika na kuhuzunika na kupeleka malalamiko kwa Allah. Fa ila Allahi nashku wahshatana, Allah ndiye ambaye tunamshtakia kwake. Katika zama zao yeye anasema walikuwa wakweke, sijui angekuwa katika zama zetu wangesema nini. Lakini pia akasema wa dhahaba lilikhwan, na kuondokewa na ndugu ambao ni ahli sunna, almutamassikuna bilkitabi wa sunna. Lakini pia vile vile wa qillatu al-a'wan, na kukosa watu wa kutusaidia, watu ambao watusaidia kuipeleka mbele da'wa hii ni wachache. Wa dhuhuru al-bid'ah, na kuenea kwa uzushi. Wa ila Allahi nashku adhima ma hala bihadhihi al-umma, na kwa Allah ni ambaye twashtakia mazito ambayo yameukuta umma huu. Yapi hayo mazito? Dhihabu al-ulama, kuondoka wanawachuoni wakubwa ambao wanaweza kuwasaidia watu kuongoza katika njia ya sawasawa. Wa ahli sunna, na kuondoka watu wa sunna. Wa dhuhuru bid'ah, na kudhihiri kwa uzushi. Haya anayezungumza Abdullah ibn Mubarak katika zama zake. Mwasemaje katika zama zetu? Ahlu sunna ni wachache, na wanaoikubali sunna ni wachache, na wengi wanaona haya kuingia katika sunna. Wa nuktim kalamina, na tunayahitimisha maneno yetu kwa maneno walioeleza ulama na salaf wema wetu waliotangulia katika watu wote, tamassaku bihablillah, shikamana na kamba ya Allah tabaraka wa taala, wattabi'il huda, na ufuate mwongozo uliotoka kwa Allah tabaraka wa taala, wala takun bid'iyya, wala usiwe mtu wa bid'a, usiwe mtu wa uzushi, la'allaka tuflihu, kwa hilo utafaulu. Achana na uzushi, shikamana na kitabu cha Allah, shikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, utafanikiwa na utafaulu. Katika zama kama hizi usifuate dini kwa kuangalia watu, lazima uangalie mwongozo uliotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na sote tukisimama katika swala zetu tunamuomba Allah tukisema ihdina sirata almustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Na haya ni maombi, maombi yanahitaji kuchukua sababu, na haitoshi mtu kuomba na akakaa pasina kuchukua sababu. Chukua sababu kisha muombe Allah tabaraka wa taala, unyesha juhudi ya kuifuatilia dini yako, ya kuzijua sunna za mtume wako sallallahu alayhi wasallam, kisha Allah atakupa taufiq, na Allah atakuhifadhi, na Allah atakunusuru, na utakufa katika sunna. Hakuna kifo kizuri kama kufa katika sunna. Na ndugu yangu, akifa katika sunna usihuzunike, kwa sababu amekufa katika kheri, kama alivyosema Abdullah ibn Mubarak, inna al-mauta al-yawma karama likulli muslimin laqiya Allah ala sunna. Kifo leo hii ni heshima kwa kila muislamu ambaye atakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrif al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.